Ea nu-i închide ușa, nu-l prinde de vestmânt, nu-l roagă și nu-i cade cu hoho de la picioare să-i zică: stai, iubite! Nu cadă plângătoare în ochii lui. N-o valnic afară bate vânt, de-al fulgerelor vuiet văzduhurile tună. Dar dânsul vrea să iasă prin noapte și furtună, să alerge fără țintă, nebun, un om pribag, să fugă, să se știe departe de acest prag al casei locuite de cea mai rea femeie. Nu-și ia nici ziua bună, nu-i vrednic să-i dă nici mâna, căci pierirea e închisă în mâna ei. Nu vrea să-i vadă ochii sălbatici și mișei. Femeie și dânsa, gândirea e infamă, înșală și soție, ia minte și e mamă. A fost un mizerabil, efemeat poet cel ce-a creat legenda lui Cris din Nazaret. Când Dumnezeu să-l nască Satan, e blasfemie să crezi în întruparea lui Cris dintr-o Marie. Și dacă e să credem poeții pe cuvânt, odată a fost ea numai Marie pe pământ, dar ea de milioane de ori e Magdalena, vampir când te iubește și în ura ei hienă, un demon. El năvalnic a pus piciorul în prag. Atunci din ochii veșteți de dornicul lui drag, tăcând a șters femeia o lacrimă cu ea. Și el a văzut-o și în pieptul lui mânia o clipă șovăiește, rămâne încremenit. Și cum deștept din leșin pe om, când l-a izbit puternic d-un perete, așa era. Colosul de gânduri la privirea femeii s-a topit și galben la picioare îi se așterne furiosul. L-a pironit acolo un strop, un singur strop când n-a putut-o țărul cu întregul potop.